Kiedy skończy się dzień, znów będę grać to do rana. Wolę umrzeć tak jak stoję, nie żyć na kolanach. Kiedyś miałem coś w planach, z których śmieję się dziś. Nie będę mówić szeptem nic, skoro we krwi mam krzyk. Za paręnaście lat opowiesz im o mnie. Gdy już mnie tu nie będzie, ty nie będziesz w stanie zapomnieć. Lata mijają nam szybko i nieprzytomnie. Chwyciłem parę zapytań, choć nie wierzyli mi, że coś osiągnę. Już nie pamiętam typa, którego tyle lat znasz. YouTube, Facebook, Instagram, miłość, hashtag. Życie to nie film, choć spędzamy je na klatkach. Nie muszę inny być niż ty, żeby móc coś o nich nagrać. Brat, nasz dawny świat patrzy na nas podełba. Nie jeden zatrzymałby czas, żeby móc nam to odebrać. Nie będę żebrać o wiarę i trochę miejsca. Jestem dzisiaj zbyt daleko, żeby przestać.